Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 grudnia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydent z pierwszą damą składają Polakom świąteczne życzenia. Jak wynika z badań, Boże Narodzenie to dla ponad połowy z nas święta rodzinne. W gronie najbliższych te dni spędzą też Włosi. Radości płynącej ze wspólnego świętowania, serdeczności i rodzinnej atmosfery życzy Polakom prezydent Andrzej Duda z małżonką. Specjalne nagranie pojawiło się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy. Odnawia rodzinne więzi. Przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar. Bądźmy razem. Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomina, abyśmy pamiętali o potrzebujących. To czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca. Niech więc życzliwość połączy dziś wszystkich ludzi dobrej woli. Pamiętajmy o tych, którzy szczególnie potrzebują naszej obecności i pomocy. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Z danych Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że religijny wymiar świąt jest najważniejszy dla nieco ponad 1/4 dorosłych Polaków. Dla ponad połowy to przede wszystkim święta rodzinne. Tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak skutecznie? O świętach z przedszkolakami z Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu rozmawiała Iwona Piętak. Co to jest Wigilia? Taka kolacja na Boże Narodzenie. Je się bardzo dużo potraw. Uszka, pierogi, karp, żurek, barszcz. Też chciałam powiedzieć barszcz. Barszcz czerwony. Ale zanim kolacja wigilijna, to jeszcze... Dzielimy się opłatkiem. No i po kolacji wigilijnej następuje bardzo przyjemny czas, czyli co pod choinką znajdujemy? A przy stole wigilijnym kto się spotyka? Przy stole świątecznym? Rodzice, dziadkowie i inni znajomi. Wujkowie. Jak nie ma rodziny, to trzeba jedno miejsce zostawić dla kogoś. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Polacy mieszkający na Syberii wspólnie spędzą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. W środowisku wspólnot polonijnych na terenie Rosji właśnie w Wigilię organizowane są spotkania opłatkowe. Odbędzie się ono m.in. w obwodzie tiumeńskim na północy Rosji, gdzie działa Centrum Oświaty i Kultury Polskiej Latarnik, mówi prezes tej organizacji Sergiusz Fila. Zbieramy się w swoim gronie w siedzibie, łamiemy się opłatkami, potem siadamy do stołu i mamy i powrusło, prześcieradło, i obrusy białe, i pod spodem siano, i wszystkie postne dania, śpiewamy kolędy, a potem idziemy na pasterkę. A jak wigilijny dzień wygląda we Włoszech? O tym nasz korespondent z Rzymu. Pierwsza część dnia upłynie Włochom pod znakiem ostatnich świątecznych zakupów. Mimo niedzieli czynne są wszystkie sklepy i targowiska. W komunikacji miejskiej jeden bilet ważny jest dziś przez cały dzień. Wieczorem Włosi zasiądą do kolacji złożonej głównie z owoców morza i ryb. Najpierw podawane są ośmiornice i skorupiaki. Pierwsze danie to makarony z małżami lub sosem rybnym. Na drugie serwowany jest smażony dorsz albo dorada, a na deser nugaty, strudle i panettone, drożdżowe ciasto z bakaliami. W każdym domu stoi szopka, w co czwartym choinka. Pośród kolęd, częściej słuchanych niż śpiewanych, najbardziej znana jest XVIII-wieczna Tu scendi dalle stelle, przychodzisz spośród gwiazd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niebo szczelnie przykryte chmurami, wszędzie może padać deszcz. W tej chwili na termometrach od 4 stopni w Suwałkach, w Bydgoszczy i Krakowie 8, a we Wrocławiu jest 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dzisiaj o 20:00 po raz 24:00 zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę. Przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz, w zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we are still goodbye. Powiedzą Państwo, co w tym dziwnego, jeszcze jedna z niezliczonych wersji tej kompozycji. No tak, to prawda. W sumie Let It Snow, czyli zgoda na to, aby padał śnieg, wydaje się być pobożnym życzeniem wielu mieszkańców naszego kraju. Myślę tak, patrząc przez okno na te szaro-burę niebo i wysoką temperaturę, jak na Wigilię. No ale tak to jest w piosence, że święta zaśnieżone, urocze, pełne wdzięku. Niemniej ta artystka, Casey Margraves, nie tylko nagrała covery różnych znanych utworów, ale to, co mnie skłoniło do przeniesienia tej płyty do studia dzisiaj, to te piosenki, które pojawiły się jako premierowe na tym albumie, których zresztą ona jest współautorką. I z wielką przyjemnością wysłuchałem ich, bo to jest takie odświeżenie tego standardowego zestawu pieśni, które słyszymy nie tylko w radiu, ale w galeriach handlowych, w sklepach, w różnych innych miejscach. Casey Margraves i teraz dwa utwory. Najpierw A Really Nice Christmas. A to Willie to sygnał, że towarzyszy jej nie kto inny, jak właśnie Willie Nelson. A potem jeszcze smutniejsza trochę wersja piosenki świątecznej. Casey Margraves mówi o tym w niej, że Christmas makes me cry, że podczas świąt mam ochotę zapłakać. Dlaczego? Może się wyjaśnić w piosence. And the bustle. This time of year ain't supposed to be so stressful. Here's to easy silent nights and finding your own paradise with whatever family you might call your home. It's all red and gold and black and gold and tinsel on the tree. It's all twinkle lights and snowy nights and the kids still believe. And I know that they say have a happy holiday. And every year I sincerely try. Oh, but Christmas, it always makes me cry. It's the ones we miss, no one to kiss under the mistletoe. Another year gone by, just one more that I couldn't make it home. And I know that they say have a happy holiday. And every year I swear I sincerely try. Oh, but Christmas, it always makes me cry. Broken heart still has broken parts, just wrapped in pretty paper. And it's always sad seeing mom and dad get in a little grayer. And they always say have a happy holiday. And every year I sincerely try. Oh, Christmas, it always makes me cry. Trochę smutna, świąteczna Casey Margraves. Nie zapominamy, mimo że Wigilia, o nowościach, bo jedna z drugim w ogóle nie koliduje. No i właśnie teraz wyciągnąłem płytę, która okazała się całkiem niedawno. Jej tytuł The Luckiest Man, czyli najszczęśliwszy człowiek. A jest nim, przynajmniej wedle tytułu tej płyty, Ronnie Earl. Losing the head, my baby has left me. And the Broadcasters, a przy mikrofonie Diane Blue. To najnowsza płyta tego ansamblu I jeszcze jedno nagranie na zakończenie mojej części z płyty The Luckiest Man. Broadcasters. To tyle ode mnie, a teraz coś od Janka. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. A to my troszkę tacy broadcasters jesteśmy, prawda? Czyli można powiedzieć, że Ronnie Earl i my. Troszkę tak. No. W tym czasie roku, poza no, świątecznymi takimi przemyśleniami, to mam też taki zwyczaj, że sobie wracam do początku roku i śledzę minione miesiące pod kątem tego, co mi się tak naprawdę podobało z tych nowych nagrań, które w tym roku się ukazały. No i zrobiłem sobie taką krótką analizę, podsumowanie. No i ze zdziwieniem stwierdzam, że chyba jestem jakąś taką strasznie sentymentalną jednostką. Czy jak mnie znasz te parę lat, co się znamy, to też masz takie wrażenie? Tak, zauważyłem, że w ogóle nie słuchasz metalu, ani black metalu, ani doom metalu. Raczej jesteś sentymentalny. No nie, tego metalu troszkę słucham, bo włączam sobie radio czasami w niedzielę między 10 a 12 i wtedy do mnie. A ty doom też grywasz? No oczywiście. A jakiś przykład tak, żebym ja wykonawcę mógł sobie... Na przykład zespół Doom. Doom. No. A to się pisze u, przez U, czy o z kreską? Przez dwa O. Doom. No i czyli kilka takich sentymentalnych piosenek, sentymentalnych płyt, które zrobiły na mnie dobre wrażenie w mijającym roku. Delbert McClinton na początku i jego piękna, sentymentalna oczywiście piosenka San Miguel. In San Francisco, left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, siesta in the afternoon. But the nighttime is the right time. That's when I fell. It's easy to fall in love in San Miguel. To się zgadzam. To San Miguel to u mnie często gościło w porannej audycji. To takie kołyszące, uśmiechnięte, nawet jeśli nutka nostalgii w tym jest. Ale jest też niesłychany optymizm taki. No właśnie. Jeżeli to jest wspomnienie o miejscu, w którym każdy spotkany człowiek uśmiecha się do ciebie, to jest bardzo, bardzo przyjemne. Teraz Dan Auerbach. To jego płyta Waiting on a Song jakoś chyba troszkę niezauważenie przemknęła, no przynajmniej w moim otoczeniu. A ja tam znajduję taką ulubioną przeze mnie tradycję pisania piosenek, że to są wszystko krótkie rzeczy, najdłuższa, nie wiem, ma 3,5 minuty, ale to, co kiedyś było wielką sztuką, żeby w takiej skondensowanej formie podać ładną melodię z niegłupim tekstem, a może czasami z zabawnym tekstem, i to się Auerbachowi bardzo udało. Tytułowa piosenka z tej płyty Waiting on a Song. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. To był Dan Auerbach. A teraz Imelda May wystąpi, która często, bo kolegują się, nagrywa i występuje z Jeffem Beckiem. I poprzednio przyzwyczaiła nas bardziej do tego, że to były takie, no, w kręgu rockabilly związane z tym kierunkiem nagrania i koncerty. A nie wykluczone, że pod wpływem byłego męża. No tak. A na tej jej tegorocznej albumie Life, Love, Flesh, Blood Jeff Beck towarzyszy jej w najbardziej takim sentymentalnym, lirycznym numerze, no też objawiając swoją sentymentalną, liryczną duszę, bo pewnie każdy z nas coś tam takiego sentymentalnego w sobie ma, nawet jeżeli z zewnętrza jest rock'n'rollowcem albo jazzowcem. Imelda May z Jeffem Beckiem, Black Tears. Black tears, one will fall for every good. place. Inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste. And inside I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above. It's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Po Imeldzie May nie mogło zabraknąć Johna Mayera. To też jest zadziwiające. No to taka piękna płyta. Być może dlatego, że on to rozłożył jej wydanie na dwie części. No i też nawet tutaj u nas, w naszych kręgach trójkowych chyba jakoś specjalnie się nie wraziła we wrażliwość naszych kolegów. A ja uważam, że to jest jedna z najlepszych płyt tego roku. The Search for Everything. Taki najważniejszy numer z tej płyty, Love on the Weekend, John Mayer. Like only we can. Love on the weekend.